פרק כ"ה. ויוסף אברהם, ויקח אישה ושמה קטורה, ותלד לו את זמרן, ואת יוקשן, ואת מדן, ואת מדיין, ואת אישבק, ואת שוח. ויוקשן ילד את שווה, ואת דדן. ובני דדן היו אשורים, ולטושים, ולאומים. ובני מדיין, איפה, ואפר, וחנוך, ואבידה, ואלדעה. כל אלה בני קטורה. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפלגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו, בעודנו חי, קדמה, אל ארץ קדם. ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי, 100 שנה ושבעים שנה וחמש שנים. ויגבה וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע, ויאסף אל עמיו. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, אל מערת המכפלה, אל שדה עפרון בן צוחר החיתי, אשר על פני ממרא. השדה אשר קנה אברהם מאת בני חת, שמה קובר אברהם ושרה אשתו. ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רועי. ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם. ואלה שמות בני ישמעאל בשמותם לתולדותם. בכור ישמעאל נוויות, וכדר, ואדבאל, ומבשם, ומשמע, ודומה, ומסע, חדד, ותמה, יתור, נפיש, וקדמה. אלה הם בני ישמעאל, ואלה שמותם בחצריהם, ובתירותם 12 נשיאים לאומותם. ואלה שני חיי ישמעאל, 100 שנה ו30 שנה ו7 שנים. ויגבה וימות, ויאסף אל עמיו. וישכנו מחבילה עד שור אשר על פני מצרים, בואכה אשורה, על פני כל אחיו נפל.